witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Killing Joke w specjalnej wersji, utwór pod tytułem European Superstate. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres, na który można przesyłać propozycje na muzykę do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już grupa Siekiera i Misiowie Puszyści. Dziś posłuchamy bardziej gitarowego grania, takiego można powiedzieć w pewnym sensie konserwatywnego, korzystającego ze starego zestawu instrumentów, choć oczywiście nie zupełnie do końca. A przed nami King of the North i The Mountain. Pushing you closer to the edge. shake it off and breathe it in, inspecting the sky, contemplate the climb, you only slip when you're looking back. Grupa Nagrobki zaprosi nas do swojego surrealistyczno-mistycznego świata utworem Nie chcę myśleć o śmierci. Yeah. trójkowej aptece nocnej. Konsekwentnie będziemy dalej penetrować najnowsze wydawnictwo grupy Slow Dive i dziś dla Państwa The Slap. najlepsze życzenia i powrotu do zdrowia dla Rafała Kwaśniewskiego, założyciela wielu zespołów, między innymi tego, którego posłuchamy za chwilę, czyli grupy PRL, w utworze Marian. No i dalej, proszę Państwa, poruszając się w świecie tym bardziej konserwatywnym, jeżeli chodzi o wykorzystanie sprzętu takiego tradycyjnego, czyli gitar i perkusji, grupa Rage Against the Machine i utwór specjalnie na dziś Bomb Track. Try. następnie posłuchamy grupy, którą zresztą bardzo lubimy przywoływać. Wędrowcy, Tułacze Zbiegi i Pierwsza Siostra. chyba z najlepszej płyty, która została przez nich nagrana, grupa Jane's Addiction i Stop. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Zawsze zbuntowani, ale nie przeciwko tym, którzy ich słuchają. Cool Kids, Off Dead i Generacja Nic. przed nami Jack White i jego fenomenalna gitara, jak zawsze oryginalnie brzmiąca, charakterystycznie i wyjątkowo rozpoznawalna pomiędzy innymi. Dziś w formacji The Dead Weather i I Feel Love. Mimo posiadania wielu składów, grupa The Swans zawsze brzmi, proszę Państwa, też wyjątkowo, jest rozpoznawalna i nic z tego już nigdy nie zakłóci. Dziś posłuchajmy The Memories. A my z trzecim programem przeniesiemy się do Poznania. Lux Torpeda i Autystyczny.